Yunus suresi 86. ayet. Bilerek hakka şahitlik edenler dışında Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleri şeyler şefaate sahip değillerdir. 87. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan muhakkak ki Allah derler. Bu halde nasıl haktan döndürülüyorlar? 88. Muhammed'in ya Rab bunlar inanmayan bir kavimdir demesinin de Allah biliyor. 89. Ey Muhammed şimdi sen onlardan geç ve esenlik dile. Yakında öğreneceklerdir. Duhan suresi Kur'an-ı Kerim'in 44. suresi olup 59 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Zuhruf suresinden sonra nazil olmuştur. Duhan, duman manasında demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Amin. 2 ve 3. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. İnsanları onunla uyarıyoruz. 4'ten 7'ye kadar. O gece kendi katımızdan bir emirle her muhkem iş apaçık ayırt edilebilir. Rabbinden bir rahmet olarak olmak üzere onunla peygamberi biz gönderiyoruz. Her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. Eğer yakinen bilip inanıyorsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. 8. Ondan başka ilah yoktur. Hem diriltir, hem öldürür. Hem sizin Rabbiniz, hem de evvelki atalarınızın Rabbidir. 9. Fakat onlar bundan şüphe içinde alay etmektedirler. 10 ve 11. Ey Muhammed! Göğün insanları saran apaçık bir duman getireceği günü bekle. Bu acı bir azaptır. 12. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Biz mümin kişileriz. 13 ve 14. Onlar nereden öğüt alacak? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirmişler ve öğretilmiş bir deli demişlerdi. 15. Bu sebeple biz azabı biraz kaldırırız. Siz de şüphesiz küfrünüze dönersiniz. 16. Fakat o büyük azap gününde biz de intikamımızı mutlaka alırız. 17. Onlardan önce de Firavun'un kavmini denemiştik. Bu maksatla onlara üstün meziyetler olan bir peygamber gelmiş ve demişti ki 18. Allah'ın kulları İsrail oğullarını bana bırakın. Gerçek şudur ki ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. 19. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum. 20. Bana eziyet etmenizden sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığınırım. 21. Eğer bana iman etmezseniz benden uzaklaşın. 22. Bundan sonradır ki Musa bunlar suçlu bir kavimdir diyerek Rabbine dua etmişti. 23. Rabbi de ona şöyle buyurmuştu. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Şüphe yoktur ki siz takip olunacaksınız. 24. Denizi geçtikten sonra onu kendi haline terk et. Onlar boğulacak bir ordudur. 25-27. Ne kadar bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel makamlar ve içinde eğlenip durdukları nimetler terk edilmiştir. 28. İşte böyle yaptık ve bunları başka bir kavme miras bıraktık. 29. Onların helakı ile gökte, yerde, üzerlerine ağlamamış kendilerine mühlet de verilmemiştir. 30-31. Gerçek şu ki İsrail oğullarını zelil edici azaptan yani Firavun'dan kurtardık. O hatta şanlardan bir zorbaydı. 32. İsrail oğullarını bilerek alemlere üstün kıldık. 33. Onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. 34'ten 36'ya kadar. Bu Mekkeli müşrikler de demektedir. Bundan sonra hiçbir şey yoktur. Biz yenilecek de değiliz. Eğer sözüne güvenilir kimseler iseniz babalarımızı bize getirin. 37. Bunlar mı daha hayırlıdır yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Suçlu oldukları için hepsini de helak etmiştik. 38. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 39. Her ikisini de ancak hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. 40. Hüküm günü onların hepsinin buluşma günüdür. 41. O gün dostun dosta hiçbir şeyle faydası dokunmaz. Onlar yardım da görmezler. 42. Yalnız Allah'ın rahmet ettiği kimseler bunun dışındadır. Şüphesiz o daima galiptir, çok merhametlidir. 43'ten 46'ya kadar. Zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Bu suyun karada kaynayan erimiş maden gibidir. Zebanilere şöyle denir. Suçluyu tutun. Sonra onu cehennemin ortasına doğru sürün. Sonra da başının üstünden kaynar su azabını dökün ve ona deyin ki tat bakalım şu azabı. Hani aziz ve kerim olan sendin. İşte bu sizin şüphe edip durduğunuz şeydir. 51-52.